Niye mi sen? Cevabı basit. Sen aradığım kızdın. İlk görüşte beğendim seni. Aşık oldum. Sen de bana aşıksın. Güldürme beni. Sen de aşıksın. Çünkü aşıklar güler. Değilim. Aşıksın. Değilim. Aşıksın. Hadi söyle bakayım. Mutluluk istiyorsun, ne diye gizliyorsun? Sen aşıksın arkadaş, Allah yardımcın olsun, derdine derman bulsun, laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Acırım gözyaşına, derdini anlat bana. Sen aşıksın arkadaş, Allah yardımcın olsun, derdine derman bulsun, laf aramızda kalsın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın, aşıksın. Sen aşıksın arkadaş, aşıksın, aşıksın.